darabkát fogod, az behozod az asztalra, jó? Most miért veszek két darab zsákot? De miért veszek két darab zsákot? Hát ami behozod, az nem jó? Hallod? Hát egyik fönt, a góri mellett ott látni ideig. Tehát papucsik el állam. Megyek kintem, hogy ez a kisza lagy. Adjad Akkor ki kell állni az autóval. Hát akkor állj az autóval. Mi? Hát akkor ki kell állni. Ó, baszok meg. Hiába gyűjt a taliskával, baszni, ha ki kell vinni még. Csináltam a költét? Megyetted a gépbe? Mi? Azt a kacsát, amivel csináltam a költét? Nem. Ja, itt van, megvan. Megtaláltam, illetve őtettem. Mindjárt mondod, amit közt hozom be. Csak főveszem ezt a másik kacsát. Thank you. Vagy jöjjön ki! Gyere ki, kiállj! Becsukta el. Tessék? Becsukta az éjjel az ajtót. Nem tudom. Máskor sem tudta, mint rendesen. Hogy menjen ő haza most már? azt én mindent elpakolok, hagyjad őt, tehát hagyd menjen haza. Szerbusz! Menjél, kiálljad a dolgodat, már így is 12:30. Többit most már még megcsináljuk. Te már megcsináltad az izét. Te már te dolgodat megcsináltad. Annál inkább nem darálja le az utálatossa. De annál inkább nem darálja le a Gyuri. Hogy menjen az érti haza? Gyere, kodjál, semmi se érekem már. Elveszi a munkámat, mink a mamával azt, hogy megcsinálgassuk. Most már tűnés hazafelé. Milyen amirészt sugassz ezt? Én nem fő, baszogass. Ez az amirész, jó. Nem, ezeket a kaktuszokat mondom, hogy gyere hozd, még kérdezik, mert hova tegyen, én mindent kitárulják. Itt vannak a kaktuszok. De most négy, az a kis világosok voltak. Én nem tudom. Én nem tudom. Hallod, Erika, behozd ezt a tata. Na jó, hagyja. Hagyja. Mennyi, hát annyi dolgod valamit, hogy melyiket. Na, mert akkor mutassam. Az aljáról le kell szedni a meszlen csigát, hát nem hagyhatod rajta. Jó, akkor leszed. Almáról leszedted az aljáról? Nem leszedtem, csak találtam. Én a meszlen csigóztam már. Nem is szétted ki a leveleket, csináltod? Valak. Én kiszedtem belőle a szőttek a leveleket. Ez is tök is a mama mondja. Elmentem még a végre az alját, hogy tegyen te a meszlen csigákat belőle. Na, kettő. Szeretett örömény csigák? Hogy? Nem csak amiben az. Ezek bogarak, nézd, hogy milyen rad a bogarak. Amit én csinálok, az minden passz meg. Hát szépen mondja, hogy menjél haza. Lé, illéted. mai munkát, ha Gyuri nem akar zajzarálni, akkor kapja be itt a fasz munkát. Nem szabad kutatni, mama? Na, zsákot vegyek akkor egy-kettő? Én nem tudom, mit akarsz, de ami akarsz, hogy nincsen zsák, vagy van zsák, akkor gyerünk. Az a rossz zsák, már egy jó. Akkor hozzá magad a kúri zsák. Ne darálni, amit kiolloksz, akkor... Thank you.